hii ndio katiba inaita katiba Masjid Albani. Mimi ni Kizungu. Aki yangu soma baadhi vile vipengele ambao tumeweka alama. Alafu tutarjama fupi tu ili tupate faida, alafu tuangalie ni nini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أبو تسوما كتك كيبنجل نمبر 8 أبو كنسيما power and duties of trustees يعني مملكة نكاجي زوالي وذاميني ونا وذاميني بيو كو جماعة ونا چاما ويكو جينا وذاميني كما لكو سيما الأخي آمي كو جيما قلاك ونا ونا چاما ويكو جينا وذاميني kumbe na wote wana wanachama wana jina la wadhamini. Sasa katika kazi zao hao wadhamini wata wanasema kwamba they will open a bank account in any recognized bank in the country which will be operated by two trustees. Hao wadhamini hao wanajielezea kwamba wao watafungua account ya benki katika benki yoyote ambayo inatambulika katika nchi ya Tanzania, ambayo hii account itaendeshwa na kusimamiwa na matrustee wawili, wadhamini wawili. Nini hiyo itakusimamia? Hiyo account ya benki hiyo ambayo hawa wadhamini wanajielezea kwamba wao wataifungua itasimamiwa na wadhamini wawili. Masikia vizuri au unachekacheka huko jamaa? Hebu sikilizeni huku. Anasema the check will be signed by two signatories or one of them will be signed. Hiyo na cheki za account yao hiyo zitakuwa zinatiwa saini na hao wadhamini wawili au mmoja wao. Hiyo ni moja katika vipengele kwamba Sheikh Albani anasema ikiwa jumuiya itakuwa na mambo ya akaunti huko benki, katika benki hizo za riba, kwa sababu katika msimamo wa Sheikh Albani benki zote, kwa sababu zinataamal na benki zenye riba, basi zote riba ni muharama. Anasema hilo litatosha pia kuvunja mashuru hiyo. Sasa mimi mwalijua au hamlijui? Na haya yameandikwa na mikono yenu. Neno hili. Sasa mwanamume mmoja mwanamume mwingine, hapa tuidanganya tafia kwa maslahi. Au kafanya. Tuendelee na nukta ya pili. Kuna nukta nyingine wale zile sifa za wale wadhamini. Mmoja katika hiyo anaonekana awe Mtanzania. Hebu isome kipengele hiki. Kuona uhisi mwingine. Kipengele namba 6. Ambayo nasema the qualifications of trustees, zile sifa za mtu kuweza kupewa kuwa mdhamini wa msikiti. Kipengele namba 3 anasema must be a resident of Tanzania and a Tanzania nationality, lazima awe ni raia wa Tanzania. So his bio na maana Sheikh Abdul Karim hawezi kuwa trustee bali inawezekana sasa ndio his bio yenyewe. Sisi hatuna hicho. Nasema kipengele kingine katika masuala ya uchaguzi. Alafu kuna kipengele namba 9. Hichi kinazungumzia board of trustees meetings. Ile bodi ya wale wadhamini vikao vyao vitakuwaje? Sasa kuna kipengele namba 8, kipengele namba 7. Katika the board of trustees namba G. The board of trustees ile ule muundo wa hiyo bodi yao ya wadhamini, kuna kipengele G ambacho sisi ndo tutakisoma. Anasema in the event of all founder trustees ceasing to exist or to be able to act and there is no additional trustees capable of acting pursuant to paragraph F. Hiyo paragraph F imetangulia, kwa kama kuna trustee katika hiyo paragraph F inaelezea kwamba kama kuna trustee mmoja ambaye atashindwa kuendelea kuwa trustee, basi wale trustee wenzake wanaweza kumchagua. Sasa ikitokea kipengele hicho ndo mahali shahidi, ikitokea kwamba wale trustee wote wameshindwa kuendelea, wamepoteza sifa za kuwa ni wadhamini, itakuwaje? Anasema the future trustee shall be appointed by a meeting of all worshippers conduct regular prayers at the mosque. Wale wadhamini wa baadaye watachaguliwa na waumini ambao wanafanya ibada pale msikitini. Tafadhali watachaguliwa. Watachaguliwa. Uchaguzi utafanyika pale msikitini. Anasema to qualify for participation of such meeting. ili uwe una sifa za kushirika katika kikao hicho cha kuchagua hawa wadhamini. A worshipper must appear in the role of worshippers kept by trustees, and the quorum of such meeting shall be more than half of the registered worshippers, and a decision shall be reached by a simple majority of votes cast at the meeting. Sasa wale wadhamini wa baharia watachaguliwa na kikao cha waumini ambao wao waumini wameandikwa katika ile register ya msikiti. Mzee anatende siku. Register hiyo ambayo inatunzwa na wale wadhamini waliokuwepo. Na kikao ambacho kitafanyika kitahitaji wale walioandikwa katika ule udhamini wa msikiti wawe idadi yao zaidi ya nusu. Yaani kama mliandika sisi watu wa Mururu na sali hapa watu 50, basi kile kikao watimia watu labda 25 kuendelea, na wataweza kufanya kikao cha kuchagua kwa simple majority vote, yani ile kura ya ndio. Wangapi wanamkubali Sheikh Abdallah, basi tunyoosha tukifika 20 au wengine basi. Kazi mmesikia. Alintifabat mawujuda wa ghayr mawujuda. Sasa moja mbili mawili. Sisi tunazingatia tangu siku yetu tunajua kwamba hii ndugu zetu naandika kwa dharura. Na wale ilikuwa haina haja watu wakae hapa waanze kusoma alibani kuna hivi, kwa sababu tunajua wao wafahamu kwamba kuna dharura katika nchi hii, na ndio maana wakaenda huko walikokwenda. Sasa mbona wao waanza kuwatuhumu watu na kuleta balaa katika sehemu hizi na kuchonganisha watu na kusema maneno kwa vifua, wengine mpaka kufikia kutoka kupiga watu ngumi na nini, kuonyesha vifua vikubwa vikubwa. Wataka kitu gani hawa watu, wakati lile lile ambalo wewe walikataa wampinga nalo mwenzao, kumbe wewe unalo. Ndio maana Waarabu wenyewe wakwambia, idha kana baituka min zujajin fala tarmi al-akharina bil hijara, nyumba yako ikishakuwa ni ovyo bwana usiwatupie watu mawe. Nyumba yako wewe ni ovyo usiwarushie watu mawe, tutavunjili wa ngambani nyumba yako. Sasa ndio haya, lakini mimi ndio kusema kwamba sisi hatuna raghba na kwamba watu wafungue mataasisi, kwa sababu mambo haya pia vile vile tufahamu ndani yake na shara. Na kweli watu wengi tumeona wamefitinika na mambo haya, na watu wengi wamefitinika kweli, wameacha talabu ilmu ash-shar'i, wameacha kusomesha watu ilmu ya kisheria na kusoma wao wenyewe, wakashughulishwa na mataasisi. Taasisi ngapi zimeanzishwa leo, walikuwa lengo ni da'wa, na kweli wakaanza da'wa wakati walipokuwa maskini. Sasa hivi wamejilimbikizia mali, wala mashule wala hospitali, da'wa ile watu. Sasa watu waangalie miradi tu. Kweli mambo kweli ukiangalia ndani yake na fitan. Lakini hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba kila taasisi itakayofunguliwa ni uhizbi. Hiyo kauli mmeitoa wapi? Kauli hii imetoka wapi? Sasa inaonekana kwamba watu wanataka kukwepa ile mahali mizaa. Mahali pa mzozo ni wapi? Mzozo umeanzia safari kutokea Damaji. Baina ya kwamba Sheikh Abdurrahman al-Adami hizbi au su hizbi. Hapo ndio kuna matatizo. Bas. Sasa haya mambo mengine mnayatafuta mnayachomeka chomeka. Hizi fatwa kama mashu, mathalan Sheikh Yahya akasema hivyo. Naam, nahtarimu. Tunamheshimu yeye na tutaheshimu fatwa yake, lakini wale wachuoni wengine wa mukhalifu katika hilo. Na ushahidi wa wazi ni maneno aliyozungumza Sheikh Mukbil kuhusu rahimahullah ta'ala kuhusiana na jumuiya ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Wanasema Ibn Baz hakuwa na jumuiya. Katika muhadhara wa Boma wanasema hakuna mwanachuoni yoyote aliyejihusisha mambo ya jumuiya. Hii ni kazi. Na ndio maana jana nikasema hawa ikhwa kama watarudi kwamba watataka sulhu, basi waje wabainishe yale walioharibu. Na uongo walioudanganya waseme ukweli kwamba hapa tulisema uongo na sahihi ni hivi. Waseme hivyo. Hatutaki tena chini ya uvungu huko. Kwa hiyo mimi naona nisiendelee sana.